حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجاہدین اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں اور غنیمت حاصل کر لیتے ہیں، وہ اپنے آخرت کے اجر میں سے دو تہائی جلد ہی اس دنیا ہی میں پا لیتے ہیں اور ایک تہائی ان کے لیے باقی رہ جاتا ہے، اور اگر انہیں کوئی غنیمت نہ ملے تو ان کا کامل اجر قیامت تک کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ سننے ابو داؤد، حدیث نمبر 2497۔